اب جو ہے تو کعبہ جو ہے تو جار اللہ اور کعبۃ البیت الحرام قیامت للناس، کعبہ جو ہے اس کے دو پھیل ہوئے، ایک ظاہر صورت کعبہ، ظاہر کعبہ، ایک حقیقت کعبہ. ظاہر کعبہ تو یہ چوکور عبادت ہے جو بڑے بڑے پتھروں کی بنی ہوئی ہے اور ہمارے نام کے سامنے ہے، اور اتنی اس کی چوڑائی ہے، اتنی لمبائی ہے، اتنی اونچائی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور چاروں طرف جو ہے تو مسجد حرام ہے. یہ تو ہے صورت کعبہ، ظاہر کعبہ. حقیقت کعبہ کیا ہے؟ حقیقت کعبہ جو ہے وہ اس کے پیچھے وہ روحانی نظام ہے جس کو صالح انبیاء نے مسلاس نام لے کر آئے. وہ توحید ہے، رسالت ہے، ماد ہے، نیاست ہے، اخلاص ہے، اخلاق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، خدمت ہے، ہمدردی ہے، خرسائی ہے. یہ وہ یہ نظام جو ہے یہ حقیقت کعبہ ہے. تو کعبہ کا قائم ہونا جو ہے وہ پتھروں کی دیوار کے ساتھ حقیقت کعبہ کا قائم ہونا ہے. مجھے خط آیا سعودی عرب سے، ہمارے مجید نے خط لکھا، اس نے کہا کہ فلسطین کے لوگ ملے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو میں نے حالات سنائے جس طرح جہاں میرا بیل کا تلے کا، تم نے کہا کہ ان سے جو فلسطین ہم سے گیا ہے بیت المقدس، اس وجہ سے گیا ہے کہ اس کی طرف عام طرف کروڑوں چھوڑ دی تھی. حج کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیت المقدس جایا جائے، اس کا بس ہو، خرچ اخراجات ہوں، موقع تو اس کے بعد سب سے پہلے بیت المقدس جائے، وہاں سے احرام باندھ کر بیت اللہ شریف آئے، پھر جہاں سے حج مکمل کر کے بس سے بھی جائے. لیکن بس بیت المقدس کی طرف جانا چھوڑ دیا، ترک کر دیا. ہمارے شیخ حضرت مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 56 میں گئے تھے، اس وقت اسرائیل کی اجازت نہیں بنی تھی. اس وقت کے حالات تھے کہ 5-6 آدمی صبح کی نماز میں یہاں پر ہوتے تھے، اور ایک جماعت نے کارگزاری سنائی کہ ساری نے اذان دی، وہ جماعت کی نماز میں نہیں تھا. ہم نے اس سے پوچھا، اسے کہا دراصل مجھے تنخواہ اذان کی دی جاتی، لہذا اذان لے کر چلے نماز پڑھی کہ جانا پڑی. یہ حالات ہوئے، اور ایک جماعت نے کارگزاری سنائی کہ ہم جو ہے بیت المقدس میں کام کر رہے تھے، اور ایک گھر سے پیغام ملا کہ یہاں بڑے میاں ہیں جو کہ پیروں سے معذور ہو گئے ہیں اور وہ باہر نہیں آ سکتے. کہتے ہیں جماعت والے میری چاہے کہ دعوت قبول کر لیں. کہتے ہم نے قبول کی دعوت. جب گئے تو منی اسکرٹ پہنے آگے جم گئے، منی اسکرٹ پہنے ہوئے نیم برہنہ لباس میں نوجوان لڑکیوں نے ہمارے سامنے چائے وغیرہ چیزیں رکھی، جیسا کہ آج کل کا لباس ہے ان لوگوں میں. چائے پی کر اٹھ کر ہمارے، ہم نے کہا یہ بڑے میاں کون تھے؟ تو ہم نے کہا یہ بڑے میاں بیت المقدس کے پہلے امام تھے جو کہ معذور ہونے کی وجہ سے فارغ ہوئے، دوسرے امام رکھے. یعنی امام کے گھر کا دینی حال یہ ہو گیا تھا، تو گویا سورت کے بیت المقدس تو تھی، حقیقت میں بیت المقدس کا خاتمہ ہو گیا تھا. سورت کعبہ تو چوکور عبادت ہے، حقیقت کعبہ وہ دینی نظام ہے اس کے پیچھے جسے زارہ بیان ہے مثال نام لے کر آئے. لہذا کعبہ کا قیام جو ہے یہ اس نظام کا قیام ہے. یہ مختلف کتابیں لکھی ہوتی ہیں نا، ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ گیا بیت اللہ شریف پر، انہوں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف وہاں پر نہیں ہے. انہوں نے کہا بیت اللہ شریف کے دور چلا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ایک عورت آ رہی ہے اس کے استقبال کے لیے چلا گیا. کون ہے؟ رسیہ رحمۃ اللہ علیہ آ رہی ہیں. لوگ کیا کفر بول رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا بیت اللہ شریف وہاں پر نہیں تھا, لوگوں نے نہیں دیکھا, تو اس کے بارے میں اس کا سوال کا تھوڑا سا جواب ہے. یا ایک تو میں نے آپ سے کہا تھا سورت کعبہ حقیقت کعبہ, حقیقت کعبہ ایک دوسری چیز بھی ہے. حقیقت کعبہ ایک چوکور عمارت ہے, ایسی جگہ معاملات کا نزول ہوتا رہتا ہے, اور جن لوگوں کا دل موجود ہو ان معاملات کو دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, باطن بذات آتے کرتے ہیں, معاملات کو دیکھتے ہیں. تو چوکور عمارت کو جگہ معاملات اور معاملات نہ ہوں, بس حقیقت کعبہ نہیں ہے, وہاں پر سورت کعبہ ہے, حقیقت کعبہ نہیں ہے. سورت وہیں پر کھڑی تھی, میں موجود تھی, ایک حقیقت دکھاوا وہاں پر نہیں تھی. تو یہ صورت حال ہوتی ہے. تو حقیقت دکھاوا جو ہے وہ تو وہ دین ہے, وہ نظام ہے, وہ امان ہے, وہ توحید ہے, وہ رسالت ہے, وہ مار درافت ہے, وہ اخلاق اور اخلاص ہے, وہ تواضع ہے, ہمدردی ہے, خیرخواہی ہے, وہ خدمت خلق ہے, وہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں جن کو سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے بیان کیا ہے. تو اس کا جو سمبالک اپیئرنس ہے, ظاہر نظر آنے والی صورت, وہ جو چوکور عمارت ہے. اور جو چوکور عمارت ہے اپنے پیچھے ایک نظام کو لے کر اس کے لیے کھڑی ہے. اور جو مسلمانوں کو طواف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, تو یہ اس حقیقت کے ساتھ وابستگی اور اس پر پیڑ لینے کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ وہ حقیقت ہے, یہ وہ نظام زندگی ہے, یہ وہ دین ہے جس کے ساتھ وابستہ ہے, اور اس جگہ سارے آ کر کھڑے ہوئے. اور ایک بار وہ تھا جب یہ کھڑا ہونا صرف تھوڑی سی عبادت کے لیے نہیں تھا, بلکہ پوری زندگی کے لیے اسٹینڈ تھا مسلمان کا. اس وقت ساری دنیا پر چھایا ہوا تھا غالب کا. اور اب یہ ہے کہ اب یہاں تک حال ہے, یہ وہاں کی جو حکومت ہوتی ہے وہ تو امریکہ کہتے ہیں کہ یہاں مدد کرو, یہاں فرض بھیجے, یہاں نہ بھیجنا, اس کا اشارہ پر چل رہے تو اس لحاظ سے اتنی کمزوری ہم میں آ گئی. حالانکہ اتنی جو مجھے وسائل ہیں نا, مجھے ہمارے پاس وسائل, ان وسائل کے ساتھ اتحاد اتفاق حکومت مسلموں کو ملے, اور یہ حقیقت کا وہاں پر اپنا وہ حقیقی روحانی اور نظریاتی اجتماع کریں جس کی ضرورت ہے, تو اس وقت بھی سپر پاور دنیا کے آپ کے یہ لوگ نہیں ہیں. اگر اسلحہ سے, اگر بم سے اور ٹیکنالوجی سے اور سائنس سے سپر پاور ہونا ہو سکتا تھا کوئی, تو امریکہ ہوتا افغانستان میں, روس ہوتا افغانستان میں, کیا ہوا آپ کے سامنے؟ اور وہ کن چیز نے شکست دی؟ ہاں جی پروفیسر صاحب, حقیقت کعبہ نے شکر تھی. دونوں سپر پاور کو کشور نکال کر اور ایک سہیل بجائیے, کس چیز نے بجائیے؟ حقیقت کعبہ نے بجائی. اور کو لے کر کے سر تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم نے کہا ہے کچھ بھی ہو جائے ہم جو ہے اپنی اس چیز پر ہار پانے نہیں دیں گے, اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اور دنیا سے عبادت کر کے باتیں کر رہے ہیں. ہم لڑکے باتیں کر رہے ہیں, ان کو میرے سامنے لگاؤ, اگر باتیں کرتے ہو باتیں کرتے ہیں. حقیقت کیا بنے تو ان کو کشور نکال کر ان کو ملک بدل دیا ان کو, اور دنیا میں کمزور ترین لوگ یہ تھے جن کے پاس دنیا کے وسائل بالکل نہیں تھے. میرے پہلے دن دریا سے اس سے لے کر تو ہم سے لے کر دریا میں تک کا سفر کیا ہوا ہے, ان بچے سفر پیدل کیا ہوا ہے, میرے وہ کے پاس کچھ وسائل نہیں تھے, اس نے حقیقت کعبہ کو دنیا کو بربادوں کا سب اتر کے دکھایا. آج بھی یہ وہ اخبار دے کے سکتا ہے بندہ مومن کی بشری دوسری افراد سے خود بے خبر, افراد سے خود بے خبر کر دو کرنا ہے بندہ مومن تو بشری تو نظری تجھے بیر کر اپنے آپ سے بے خبر کر دیا, ورنہ اے مومن تو جو ہے بشیر ہے تو نظیر ہے, یعنی تو عالمی قیادت کو سنبھالنے والا والی قوم ہے. بشیر و نظیر کو کہتے ہیں جو عالمی قیادت کو سنبھال رہا ہوں. افراد سے خود بے خبر کر دو کرنا ہے بندہ اے مومن تو بشیری تو نظیری. تو ان شاء اللہ یہ حج کیا ہے, حقیقت کعبہ کا بیان ہو گیا ہے, تو ہمارے عقائد ایک نظام عقائد نظام اعمال ایک ورمارات جن کا فضول ہوتا ہے, یہ حقیقت کعبہ ہے. آپ حج پر ان شاء اللہ اگلے جمعے سے ان شاء اللہ بات کریں. اللہ پاک وہی توفیق عطا فرمائے.